ومعز الله فمارو من ولیین من بعدی و ترز ظالمین لما راو لعظام تخفیف اخروی اللہ تعالی ذکر که هغه چاته چې دا مخکې نه او صاب پچا کې موجود نه بی دین انسان دی الله تعالی غی تر قیامت یې را بیانای و ميز الله او څوک چې گمراه کی بیلر کې الله تعالی غلره په ماله هم ولین نو نه وای دا غیر پر څوک بچ کون کې من بعدی ورستو د بیلر کېدل نه من بعده چې الله تعالی بیلر کې نو دا غیر ورستو طبیعت څوک نشته چې امدادو سره وکي و تر ظالمین او تبعین ظالمان لم را اول عذاب کله چې ویني دی عذاب د الله تعالی یقولون وای بده هل الی مرد من سبین آیشته دی واپسې د سلار آی دی زینا چې مونږ دی عذاب نه بچو دی زینا د واپسې سلار شتره کنيشتره هل الی مرد من سبیل آیشته دی کنيشتره بللا و تراهم یعرضون علیها او داوس نور بد حالات بیانې کیداوی نور بد حالات دیداوی و تراهم متوین یغیلرا یعرضون علیها پیش کېدلې بشی په دغه اور باندې خاشعین من ذل سرکوزی بوی خاشعین سرونه وخت کده کړی من ذل د وجه د ذلت نه د ذلت د وجه نه سرونه کده کړی تفسیر جلالین معنا کړی د خاشعین په معنا د خائفین سره یریدون کې وای من ذل د وجه د ذلت نه سر کده کړی ینظرون من طرفین خفیین او ګوري ودیو پاغه سترګو کمزور باندې من تور پین خپیین ګوري ودیو پاغه سترګو کمزور باندې یو معنا پسرینو کړی دا من تور پین خپیین معنا من تور پین ذلیلین بس دیو ګوري پاغه سترګو باندې هغه سترګې به هم ذلیلې تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی تفسیر جلالین معنا کړی دا من تور پین خپیین معنا دار چې ضعیف النظر گوری بدا پا آغا سرگوانی چی داغی نظر با کمزوری و قال اللذین آمنو او وای با کسان چی ایمان راولی مومنان مسلمانان بوی این الخاسرین اللذین یقینان تاوانیان دیا کسان خسیروان بسوم چی تاوان که چول دی خپل زانو نا و اهلی ما خپل بال بچ پرونم دا بیان شو پا خپلم تاوانی دی خپل اهل و عیالیم پا تاوان که چول دی پا خپلم مشرک دی او شرک طرف تا خپل اهل و عیالیم را بلی یوم القیامتی تاوان بیخکارشی پا ورز قیامت بندی پرون مرتده حوالم بیلی و عبارت مرتوم بیلی و تاوانیان خدا پا دنیا کی دی خوب دنیا کی تاوان هر چا تا نخ کاری بلکه هر سر خپل ځان ته کامیاب وی نه یوم القیامنا مردش ولی چه قیامت کی ویلی تاوان بیخکارشی تاوان بیچره بیخکارشی الا خبر شي ان ظالمين يقنن ظالمان لفی عذاب مقیم دا پا همیشه عذاب کی و ما کان لهم من اولیاء دا جواب در سوال دا کافران و بیدین خلق چې همیشه را پاره پا عذاب کیوی نو په دنیا کې خود دیو سا دا بل چه عبادت کهو اغبه بچکوله نشی دا اللہ تعالی دا عذاب نه نو دی آیت که اللہ تعالی وی چی نه اغا سر امداد نشی کوله او دا رد دا شرک پی تصرف ده و ما کان لهم او نبای دیو دا پاره مین اولیا هیت سوک مددگاران ین سرون هم چه امدادو کردیو سر من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نه و مویز الله آغا سوک چی بیدار که اللہ تر آغا دارا فمال هم من سبیل نو نشتره دا غیر پارا من سبیل ان لار دا هدایت لار دا هدایت دا غیر پارا نشتره دی دو مطلبونه دی تفسیر جلالین دوان مطلبونه بیان کردی فمال هم من سبیل ان یو قول داره چی دا دنیا سره لگی نو مانه دا شولا چاله چی اللہ تلا پا دنیا کی بیدار کی فمال هم من سبیل ان نو فمال هم طریقا الالحق فی الدنیا زدر پارو بیا پا دنیا کی لار دا هدایت پیدا نکی زکر اللہ تعالی بلاری کرده ده دویم قول لن بسرین داره سوک چی با دنیا کی بیدی نشو نو طریق من سبیل نمرات تیره سبیل دا جنتی مراد ده نو پا ما لهو من سبیل نوی داغر پارا سبیل الالجنتی فی الاخره پا آخرت کی برادر پارا دا جنت لار سوک بیا و نخی چی با دنیا کی بیدی نده او گمراه ده دا جنت لاره چې څوک خلق معلومه نو دا د دنیا نه معلومه ته دنیا نه په نیکو اعمال باندې په صحیح عقیده باندې نو څوک چې بی دینه دی نو په ماله نه وای دا غره پر من سبیل لاره ستریق الی الجنه فی الاخره په اخرت کې دا غره پر بیا لاره د جنت میلاو نشي استجیبوا لربکم حکمونه قبول کړئ خپل رب د پاره استجیبوا لربکم تفسیر جلالین وای اجیبوه بالتوحید والعبادتی قبول والے وکي د الله تعالی په توحید کې او د الله تعالی په عبادت کې د الله تعالی عبادت وکي او قبول کړي د الله تعالی احکامات عبادت د الله تعالی قبول کړي هغه عبادت وکي او توحید قبول کړي توحید ذکر کړي من قبل آیات یوم مخکر دین چرا بشی داس اور الله مرد له من الله چنبی و بسید اگی من الله د الله تعالی طرفنا دا آیات هم دغه سیمخ کی تیر شیو او دو تفسیرونه مرته کړیو یو دا من الله یا دا متعلق د پیاتی پوری نو مانا دا شورا من قبل آیات یوم مخکر دا مخکر اگی ورځینا آیات یا چرا بشی من الله د الله تعالی طرفنا یوم یورز براشی لا مرد له چې دا غره پر واپسی نه خدا غورز به د الله تعالی طرف نه راغلی دویم قول دار چې دا من الله دا متعلق دی په مرد د پوی نو آیات یوم را به چې دا سی ورز لا مرد له چې نه به واپسی د غیب من الله د الله تعالی طرف نه الله تعالی به نه واپس کوي دغه معنا شوره او نه بل نو چې الله نه واپس کوي نو بل څوک یې نشي واپس کوله مالکم نو وی سره د پاره ممل جین زید پنا یوم جین په دا غرض باندې و مالکم من نکین او نو وی سره د پاره هیڅ انکار پیدا ون کتا سو بیا ډیر انکار وکیا نو د دې انکار نو مراد څه شه انکار څنګه و مالکم من نکین تفسیر جلالین ډیر جې ته بهترین معنا کوي و مالکم من نکین یعنی انکار لذنوبکم بیا ونی ساسو د پاره انکار چې تاسو د خپل ګناهونو نه انکار کوئ نو دغه انکار به ساسو د پاره پیدا من نه فمالکم من نکیرین نبه ایساسو رو پارا انکار پیدا من ساسو رو گناهون نا چه انکار کوئی داسو ناغا انکار رو بیا پیدا من نی ولی رو پیدا من نی مخی تفسیر ویلی شده کنه علی و منختی مالا فاهم و تو کلمون آیدی هم و تا شد و ارجلو هم بمکان یکسی بون پیدا من زکر نده چی دا لاس برمانی گواهیو کی خپی برمانی گواهیو کی دا لاس بری دا اللہ تعالی سر خبریو کی او دا انسان دا سرمن و پدا بانی گواهیو کی نور در پار د خپل ګناهونو نه انکار کول پیدا من نشول فإن أعرضوا دا مقابل د استجیبوا لربکم یو هغه خلق دی چې هغه د الله تعالی دین قبول کړي نو دویم خلق دی فإن أعرضوا نو کچری د خلق مخ وړو د سنه فإن أعرضوا عن الإجابة د الله تعالی دین او د الله تعالی احکامات قبول نکړه نو تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته فما ارسلناک علیهم دیده کی جزا پټه ده په این اعرضو کړي خلق مخ واړو ده الله تعالی د دین نوستا خبره پیغمبره ونه منله نو فلا تحزن تم خفکیه یا فلا تبعت علیکا پتاونی یا فلا ملام علیکا پتاونی حسم علامت یعنی شتره ولی زکه فما ارسلنا کا دا علت دی دغه جزا محذوفه لپاره زکه نه لګره ته مونږه اړه په دی باندې حفیظن حفاظت کوي انکه ان علیکا الا البلا نری بتاوانی مگر صرف د الله تعالی دین رسول نی و انا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا وس الله تعالی زجر ذکر کئ د یو ناشکر انسان ته الله تعالی زجر ذکر کئ و انا اذا ازقنا الانسان یقینا مونږه کله چې وس کو مونږه انسان ته منا خپل طرف نه رحمتا سه مهربانی فرح بها نو لیکي پاغه باندې د فرح نه مراد فرح د بتور تی مراد د مخکی بار بار مونږ ویلی خوشحالی د لوی کول تی مراد دی و این تو سیب همو کچره ورسی گدیو تا سیاتون سبا دی بی ما قدمه تای دیم پا وجه دا اغا مرون بانی چلی گردی مخیلاسونو دیو دا خپلو دا بدو اعمال پوج بانی و تایو تکلیف ورسی گی نو پا این الانسان کپور یقین بیا انسان ناشکر دی کل چی دا اللہ تعالی طرف نو تا مهربانی ورسی گی نو بیا لوی کئی نو دل خو پا کار داو چی کلو تا دا اللہ تعالی یو مهربانی ورسی گی پا کار دار چی دا اللہ تعالی دا نعمتونو شکریہ دا کردی وی اللہ تعالی وی شکریہ نا ادا کئی بلکی تکبر کئی او کله چې وتا د الله تعالی طرف نه مصیبت ورسیږي د ګناه په وجه باندې نو بس بیا ناشکرې کوي د الله تعالی د نعمتونو ناشکرې کوي لله ملک السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې کلی بادشاہی د الله تعالی لپاره خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانو د ځمکې رایه بولی مې یخلق ما یشا پیدا کوي الله تعالی څه چې وغواړي تفصیل یې داده یه بلی می شاو ایناسا بخشش کئی ورکی اللہ تعالی چالا چو واری ایناس لنونا و یه بلی می شاو زکون او ورکی اللہ تعالی چالا چو واری از زکون زامن اللہ تعالی ورکی او یو زوی جو هم زکرانا و ایناسا او یا دو قسم ورکی اللہ تعالی زکرانن بازو تا زامن او زامن اولاد و ایناس لنونا و یه جعلو می شاو اقیما او جوڑی اللہ تعالی چالا چو واری اقیمن شن انهو علیم قدیر اقیم دا اللہ تعالی پوری پا هر سوانی قدیر قدرت لرون کرنے دا بادشاہی دی الله تبارک تعالی دا چاته الله تعالی صرف یه بولی مې یشاو اناسا چاته الله تعالی صرف لونه ورکې لکه لوط علیه السلام ته صرف لونه ورکړي و یه بولی مې یشاو زکون او چات الله تعالی صرف نارینه اولاد ورکی ابراهیم علیه السلام ته او یوسف جوهم ذکرانه و اناثا چال الله تعالی لونه زامندوانه ورکی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو کې تیر شوی دی. نو دغه سی ورستو تر د قیامت پورې دغه سره روانه ده کنه بس دغه طریقه ده و یا جعل می شواقی ما وسوک چیرې شن شي اغیل الله تعالی بالکل اولاد نور کې لکه یحیی علی السلام و عیسی علی السلام دا پیغمبرانو کې دره موجود یو دو نکتې ته ویم یو دا چې دا اناس د دې کې مخکې شوی دی دا ولی زنانا لونه چیرې دا مخکې شوی دی او نارینه اولاد دا ورستو شوی دی مبصرینو لیکلی دی چې در دې لپاره د پاره د رد د زمانې د جاهلیت والو جاهلیت والو چې جنکه بدې شولې الله تعالی په هغه باندې رد کړي د دې وجنه روایت کې راغلی دی چې د زنانا د یومن او د زنانا د برکت نه داده د واصلن روایت دی امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی من یومن المراته د زنانا د برکتونو د خیرونو یو خیر داده چې اول د غلور پیدا شي کله یو زنانه واده شي او داغه اول لور پیدا شي نو دغه زنانه بختوره زنانه ده نو ایناس مخکې شوی دی یو به اشاره ده یو په دې کې اشاره ده چاته رد د زمانی د جاهلیت والا ته به اشاره ده چې هغې به جنکۍ ده بدې ګڼلې نو تاسو ته ما روایت ذکر کړ چې د ښځې بختورتیا داره چې اولی لور پیدا شي دویم په دې کې ده ایناس مخکې شوی دی په دې کې اشاره ده کثرت د زنانو ته بهګي اشاره ده او دغه علامه د قیامت ده چې مخکې د هغې تفصیل بار بار ویلی شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زنانه به دومره زیاتې شي چې د یو نارینه په سر باندې به 50 زنانه شي که زنانه به دومره زیاتې شي د 50 زنانو په مقابل کې به یو نارینه پیدا کی یو دویمه نقطه راته ویمه دا اناثن دا نکره ذکر شوې ده او از ذکور د معرفه ذکر شوې ده دا ولې نکیره دلالت کوي په نکارت باندې او دا معرفه دلالت کوي په تعریف باندې دلالت کوي نو زنانه په کار داره چې هغه ناشنایي څوک یې پیژني نه د هغې پیژندګلی نشي کیدلی هغې ته وایي پرده نشینه او نارینه هغه دی چې د هغې تعارف کیدلی شي نو په دې کې اشاره شوله د زنانه سطر او پردې ته پکې اشاره ده دا اناثن دا نکیره ده او نکیره دلالت کوي په نکارت په ناشناوالي باندې دلالت کوي نو زنانه په کار داره چې هغه ناشنایي خلک یې نه پیژني او معرفه از ذکور د معرفه ده او معرفه دلالت کوي په تعارف او په پیژنګلو باندې نو د نارینه او تعارف په پیژنګلو دی وشي خو لیکن زنانه د ناشنا په کار دي چې هغه بالکل اړو څوک پیژني هم نه وایه جرمه یې شو عقیم او څوک وګرځي الله تعالی عقیما شن انه علیم قدیر قیم د الله تعالی پوهې په هر څه باندې قدیر قدرت ترون کړي او ماکان لبشرین او نشی کېدلی د هیڅ یو بشر دپاره د انسان دپاره رب د آیات د ماقول سره دا دی مخکې الله تعالی نعم ظاهري ذکر کړل اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي نعم باطنی نعمتونه الله تعالی ذکر کوي به الفاظ دیگر مخکې نعم ظاهري او په دې آیات کې اوس ذکر کیږي نعم روحاني ذکر کیږي هغه سره چاته الله تعالی وحی راولیږي الله تعالی او ته کتاب راولیږي نو دا د الله تعالی مهرباني ده لکه سرنګ چې په خپل اولاد باندې خوشحالیږي نو د الله تعالی په دین باندې خوشاله شه په وحی باندې خوشاله شه په قران باندې خوشاله شه و ما کان للبشر او نشی کېدلی د هیڅ یو بشر دپاره ای یکلمه الله چې خبرې وکړي هغه سره الله تعالی الا وحیا مگر په وحی سره او می وراء حجاب او یا شادر پردینه او یرسل رسولا یا ولی گیغی تا ملک و یوحی بی اذنه نو وحی تو کی په حکم د الله تعالی و نمایش او هغه چې او غړی الله تعالی انه علی د الله تعالی او چت د حکیم حکمتون وارد نو دې کی اشاره شو له په دې آیات کې دیتا درې طریقې ذکر شولې د درې طریقې بیانېږي درې طریقې ذکر شولې او دا ذکر کیږي په طریقې د حصر سره د الله تعالی سره د خبرو کولو درې طریقې بیان شولې یو طریقه دا شوله چې الله تعالی د یو پیغمبر په زړه کې یو خبره واچي نو بس دا اولنې قسم دی داغي الا وحیا نو دغه وحی نو مراد ترې په زړه کې خبره چول لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الق الله فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقه الله زما په زړه کې دا خبره چولې ده چې یو نفس نمرې تر دې پورې چې دا غي روزي نه پوره شوي چې چا یو دانه پزمه کوانی پاتی په دنیا کې هغه نمرې یو ګټ او بچر چا پات یې هغه نمرې. نبی رسول الله الله تعالی دا خبر از ما پزر کې شولې ده نو وحی نه مراد در چې الله تعالی او ته دغه سی وخی بغیر د ملک درالی ګلونه یا په حالت د خوب کې او ته الله تعالی وخی الا وحی نه مراد ده. دویمه طریقه دا او می وراء حجاب خبر او صلی الله تعالی کوي خو لیکنه خور پردین او سره کوي لکه پشپا د معراج باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی خبر او کړلې خو لیکنه د پردین اخوه. او دریمه طریقه او یورسې د رسولن یا او ته جبرئیل علیه السلام راولیږي او هغه ته وحی کوي. جبرئیل علیه السلام با د نبی صلی الله علیه وسلم خو تراته په شکل د انسان من بس وحی او تراولنه درې طریقې شولې. کله چې الله تبارک تعالی ته یو بشر سره خبرې کوي د یو پیغمبر سره نو درې طریقې شولې ده او ماکان لبشر نه او نشي کېدل د یو بشر د انسان د پر ایو کلمه الله چې خبرې وکي الله تعالی دا سره الا وحیا مگر په وحی سره یعنی په ځل کې ولواچې دا خبره یا په وی خبرنې او یا په ودو باندې او می وراء حجاب یا اخره پر دین سره الله تعالی خبرې وکي او یورس رسولن یې راولېږي یو ملک رسول نمرات یا جبریل علیه السلام تی مراد ده پا یوحی بی ازنی نوحیو که اغا پا حکم داغ باندی اغا انسان تا مای شاوت سچه او ولی اللہ تعالی انهو پا یوحی بی ازنی هی یعنی خبر دا مرسل دا خبر دا مرسلی اغا سو تاوی چه اللہ تعالی و تاویلی انهو علیون داغ اللہ تعالی وچت داد حکیم حکمتون والده وگزاری که وحینا الیک روحا من امرنا ترغیب دا قرآن کریم تا صداقت دا قرآن کریم بیانیگی وکذالک اوحینا او دغه سی وحی کړی د مونږ ته لکه سرنګي چې مخکینو پیغمبران ته وحی شوی ده او دا وحی د غدری طریقې دي نو دغه سی وحی مونږ کړی ده تا پر علی ګرد پیغمبر باندې پر علی ګلو د جبرئیل علی السلام باندې الیک تا ته روح من امرنا روح د مراد قران کریم ته مراد دی روحن یعنی قرانن من امرنا د وجد حکم مونږ نه قران کریم ته روح ولې کی قران کریم ته روح زکوي لکه سرنګی چې په روح د انسان باندې د انسان د بدن ژوند دی نو دغه سی په قران کریم باندې زړه ژوند کیږي. اوس نن سوا خلک د خپل بدن د صحت او د هر څه خیال ساتي خو لیکین د انسان د روح چې کلمه ریشي د انسان د زړه چې کلمه ریشي دغه علاج بیا خلک نه کوي. روح من امرنا دا روح د یعنی کته غواړي چې ستاسو روح ژوند شي ستاسو زړه ژوند شي دا په قران باندې کی ما کند تدری مل کتابو نوی ته چې پویدلې په ملکی ما کند تنوی تدری چې پویدلې ملکی تا وځه کتاب ولل ایمانو او تن پویدلې په تفسیراتو د ایمان باندې تفسیر جرالنه ولل ایمان یعنی شرایعه او معالمه تد الله تعالی په شریعت او د الله تعالی په احکامات باندې پویدلې ولیکن جعلناه لیکن وګرځاو مونږ را قران کریم نور نرنا نه دی به من نشو هدایت کو مونږ دی پوجا باندې چاته چې وګړو من عبادنا خپل بندګانو نه و انک لتهدی یقنا خمخه ته هدایت کې اله صراط مستقیم غلاری برابری ته و انک لتهدی اله صراط مستقیم یعنی دین الاسلامی ته الله تعالی دین تر دخل کرابلی. دا آیات ښکارا دلیل لپاره خبره باندې ښکارا دلیل لپاره باندې چې قران کریم د نزول لمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم په تفصیلاتو د ایمان باندې نه پویده په شریعت باندې نه پویده نو که څوک دا غواړي چې زدي ایمان حاصل کم په صحیح طریقه باندې تفصیلی ایمان هغه د کیږي د قران کریم نه نو څوک چې د قران کریم باندې نه پویږي قران کریم نه ولې هغه ته غوږ نه کړي نو دا کامل مؤمن مسلمان نه دی. دا ته تفصیلات د ایمان د تنه دی معلوم دغه تفصیلات د ایمان د قران نه زده کیږي. الله تعالی خپل پیغمبر ته وی ته د قران د نزول نه مخکې په تفصیلاتو د ایمان باندې تنه پویدلې خو مونږ د قران کریم راولېګه او دا رڼا شوله نو په دې باندې ته هر څخکاره شوله دینی اسلام او د الله تعالی شریعت د ځخکاره شو ولیکن جعلناه لیکن وګرځاو مونږ را قران کریم نورن رڼا نه دی به من نشو هدایت کو مونږ په دې باندې چا چې وګړو من عبادنا خپل بندګرنه و انک لتهدی یقینا خامخه ته هدایت کې له صراط مستقیم غلارې نیغته چې غ دین اسلام دی تغی ته خامخه هدایت کې وس د غلار کمه ده صراط الله الذی دا لار د الله تعالی دا الذی هغه ذات له ما په سماواتی چې دغه په اختیار کې راځي په اسمانونو کې و ما په الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دا الله تبارک تعالی په اختیار کې هغه سری چې په هغه په اسمانونو کې او دا الله تعالی په اختیار کې هغه سری چې هغه په ځمکه کې و الى الله ترجع الا الى الله تصير الامور خبر شي خاص ته الله تعالی ته تصير الامور ورګردي ټول کارونه چې هغه الله تعالی ته ورګردي دا الله تعالی لپاره بادشاہی دا د الله تعالی لپاره اختیار د اسمان نو د زمکې لري نو کیږي هغه څه چې الله تعالی غواړي هغه څه نه کیږي چې الله تبارک تعالی نه غوښتلی الى الله تور تصویر الامور الى الله ترجع الامور ټول کارونه الله تعالی تورګه کارساز الله تبارک تعالی دینه بل څوک